प्रिंसिपल के लिए आपका स्नेही लेखक शंकर मुसाफिर, चित्र रुस्तम वानिया, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रश्न परीक्षा। प्रिय प्रिंसिपल, परीक्षाओं ने हमेशा किसी न किसी रूप में परेशान किया है। परीक्षाएं क्यों ली जाती हैं? परीक्षाओं के द्वारा हम यह पता करना चाहते हैं कि जो ज्ञान और जानकारी छात्रों को दी गई है उसे उन्होंने अच्छी तरह आत्मसात किया है कि नहीं, क्या उन्होंने उस विषय को समझा है या नहीं, क्या बिना प्रश्न पूछे बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सकता है, बच्चा क्या जानता है के बजाय बच्चा क्या जानना चाहता है इस आधार पर हम मूल्यांकन क्यों ना करें, क्योंकि वो सीखने का कितना इच्छुक है न कि उसने कितना सीखा है, उस आधार पर हमें मूल्यांकन करना चाहिए। क्या हम छात्रों की परीक्षा किसी दूसरे तरीके से ले सकते हैं जिसमें बच्चे उत्तर देने की बजाय प्रश्न पूछें? किसी बच्चे का मूल्यांकन प्रश्नों के आधार पर कैसे किया जाए, यह एक कठिन समस्या है, पर यह करना कठिन ज़रूर है पर असंभव नहीं है। यहाँ हमें शिक्षा के असली उद्देश्यों को याद करना पड़ेगा। क्या मूल्यांकन बच्चा क्या जानता है उस आधार पर हो या वो बच्चे की रुचि के आधार पर हो? इसलिए परीक्षा में बच्चों को छूट हो कि वे सिर्फ वो लिखें जो वो जानना चाहते हैं, उस विषय के बारे में बच्चे वो सभी प्रश्न लिखें जो उनके दिमाग में आएं। टीचर का काम उन प्रश्नों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और उनके उत्तर बच्चे को वापस देना होगा। बच्चे ने कितने चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछे इस आधार पर टीचर उसका मूल्यांकन करेगा। इससे बच्चे का सशक्तिकरण होगा, क्योंकि जब तक सीखने वाले शिष्य के हाथों में ताकत नहीं होगी वो सीख नहीं पाएगा। समाज सामूहिक रूप से यह निर्णय ले कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहता है, बच्चा उनमें से वो तत्व ग्रहण करे जिन्हें वो सीखना चाहता है और फिर जीवन में आगे बढ़े। शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान ज्ञान की प्रतिलिपि, कॉपी या नकल प्रस्तुत करना नहीं है। बच्चों को नए प्रश्न, समुचित ज्ञान और कुशलताएं हासिल करनी चाहिए। इन कुशलताओं के आधार पर ही वर्तमान ज्ञान के भंडार में वृद्धि होगी। सच्चे शिक्षाविद इस मत से सहमत होंगे कि हम अपने बच्चों से उत्तर नहीं प्रश्न चाहते हैं, तब हम जो भी सीखेंगे उसे कभी भूलेंगे नहीं। अगर हम किसी बात को भूल जाते हैं तो उसका मतलब है कि हमने सचमुच में उसे सीखा ही नहीं था। इसलिए परीक्षाओं में बच्चों ने जो उन्होंने रटा है उसे दोबारा उगलवाने का प्रयास बिल्कुल बेकार का है, क्योंकि हूबहू ठीक लिखने के बाद भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने उसे वाकई में सीखा है। आप ज़रा अपनी ज़िंदगी पर खुद नज़र डालें। आपने परीक्षा में रटी बातें लिखकर शायद 100% नंबर भी पाए हों, पर आज आपको उस पढ़ाई का कितना अंश याद है? इसका उत्तर 10 से 40% के बीच हो सकता है। यह पास होने के न्यूनतम अंक हैं। अगर मैं कहूं कि मैं हमेशा सच बोलता हूं और उस बात को लिख डालूं, तो क्या इससे मेरा सच बोलना साबित होगा? नहीं, जो दिमाग में बचा रहता है वही वाकई में सच है। हम यह जानने को उत्सुक हैं कि बच्चा क्या सीखना चाहता है। अगर बच्चा उत्तरों की बजाय प्रश्न लिखे तो शायद हम इस पहेली को सुलझा पाएं। हम इसमें एक प्रश्न और जोड़ सकते हैं, मैं क्या जानता हूँ। बच्चे में ये क्षमता और ताकत होनी चाहिए कि जो उसने सीखा है वो उसे लिख पाए। इसके लिए हमें प्रश्न पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक कोरे कागज़ से काम चल जाएगा। 3 अध्याय पढ़ने के बाद अगर शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन करना चाहे तो वो बच्चों को सिर्फ एक एक कोरा कागज़ दे। बच्चे वो लिखें जो कुछ उन्होंने सीखा है, साथ में उससे उन्हें क्या फ़ायदा हुआ वो भी लिखें। मैंने इसे प्रश्न परीक्षा का नाम दिया है। यह एक ऐसी परीक्षा है जिसमें छात्र अपनी सीख को और जो आगे सीखना चाहता है उन्हें प्रश्नों के रूप में लिखता है। इस पर बहुत से शिक्षाविद अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे, पर यह एक सुंदर विचार है और छोटे पैमाने पर इस पर प्रयोग करके देखा जा सकता है। चौथी से आठवीं के बच्चों को से कम इस प्रकार की एक परीक्षा तो ज़रूर ही दी जा सकती है। शायद इस प्रयोग के कुछ सफल परिणाम सामने आएं। इस प्रश्न परीक्षा द्वारा हम परीक्षाओं के एक अहम मकसद को पूरा कर पाएंगे। हमें यह मालूम पड़ेगा कि छात्र को कहाँ मदद और सहायता की ज़रूरत है। पहले तो हमें छात्र खुद ही बताएगा कि उसकी क्या सीखने में रुचि है। इससे बच्चों में ईमानदारी बढ़ेगी। इस परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार की तैयारी की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चे क्या जानते हैं वो इतना अहम नहीं होगा, पर वो क्या जानना चाहते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस प्रयोग को अमल में लाने में एक दिक्कत आएगी। इन परीक्षाओं में हम बच्चों को अंक और ग्रेड नहीं दे पाएंगे। इसके बारे में भी मेरा एक सुझाव है। 12वीं कक्षा में हर छात्र एक पुस्तक लिखे। पुस्तक का नाम होगा स्कूल में मेरे अनुभव। पुस्तक में स्कूल में उसने क्या सीखा और स्कूल की शिक्षा में उसके लिए क्या अहम था, उस ब्यौरे का संक्षेप में वर्णन होगा। इसमें उस सारे ज्ञान का उल्लेख होगा जिसे छात्र महत्वपूर्ण समझता है और जिसे उसने स्कूल में सीखा है। इस पुस्तक में फोटोग्राफ्स, कविताएं और बाकी सब कुछ भी होगा जो बच्चा पुस्तक में लिखना चाहता है। यह उस बच्चे की बाइबल या गीता होगी, धार्मिक अर्थों में नहीं। पुस्तक 100 पन्नों तक की हो सकती है। जीवन में वो आगे क्या करना चाहता है, किस पेशे को अपनाना चाहता है, छात्र पुस्तक में उनका भी उल्लेख कर सकता है। उस पेशे में उच्च शिक्षा के लिए वो खुद को क्यों उपयुक्त समझता है, बाद में वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहेगा वो उसका भी जिक्र कर सकता है। इस किताब के मूल्यांकन में काफ़ी समय लगेगा। इसके लिए हमें 2 CBSE स्थापित करने होंगे, पहला CBSE 1 और दूसरा CBSE 2। दोनों बोर्ड बारी बारी से काम करेंगे। इससे हरेक बोर्ड को बच्चों की स्कूल में मेरे अनुभव किताब के मूल्यांकन के लिए पूरे 1 साल का समय मिलेगा। इससे बच्चों को 1 साल की छुट्टी भी मिलेगी। इस गैप ईयर की अवधारणा का उल्लेख मैंने एक अन्य अध्याय में किया है। छात्र के 1 साल के छुट्टी में बोर्ड उसकी पुस्तक का मूल्यांकन करेगा और फिर उसे अंक या ग्रेड देगा। बोर्ड कुछ निश्चित मापदंडों के आधार पर छात्र की किसी विशेष व्यावसायिक उच्च शिक्षा संस्था में दाखिले की सिफारिश भी कर सकता है। उच्च शिक्षा की संस्थाएं CBSE बोर्ड की इन सिफारिशों को प्रवेश परीक्षा में 50% महत्व दें। इस प्रयोग में बच्चे बहुत कुछ सृजन कर पाएंगे। इससे बच्चों को बल मिलेगा और वो सोच विचार के बाद खुद अपने निर्णय के अनुसार अपना पेशा चुन पाएंगे। एक रिपोर्ट के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करना कठिन नहीं है। वैसे यह कल्पनाशील लगे, पर अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अर्थपूर्ण जीवन जिएं, तो हमें ऐसे विकल्प खोजने ही पड़ेंगे। अन्य पेशों की तुलना में भारतीय सेना इसके लिए पूरे 6 दिनों का इंटरव्यू आयोजित करती है, जिसमें मनोवैज्ञानिक, जिस्मानी और शैक्षिक योग्यताओं पर ध्यान दिया जाता है। इसी प्रकार हमें भी स्कूली शिक्षा के मूल्यांकन के लिए कोई अर्थपूर्ण योजना खोजनी ही चाहिए। यह काम वाकई में करने योग्य है। वैसे देखने में यह काम असंभव लगे, पर कोशिश के बाद इसे करना संभव होगा। इस नई मूल्यांकन प्रणाली पर विस्तार करने के लिए एक पूरी नई किताब लिखनी होगी। पर अब समय आ गया है कि स्कूल 3री से 8वीं तक बच्चों के मूल्यांकन के लिए प्रश्न परीक्षा की नई प्रणाली का उपयोग करें। स्कूल की तीसरी से आठवीं कक्षाओं को सुरक्षित समझा जाता है। CCE मूल्यांकन प्रणाली यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मूल्यांकन प्रणाली में बच्चों को अलग अलग तरीके से परीक्षा देने की छूट है। इसके लिए प्रश्न परीक्षा के मूल्यांकन तरीके को भी अपनाया जा सकता है। वैसे यह तरीका कुछ अनूठा लग सकता है, पर हम कम से कम प्रायोगिक रूप में एक ऐसा परीक्षा पत्र अवश्य बना सकते हैं जिसका अंतिम प्रश्न हो, इस विषय के उन प्रश्नों को ज़रूर लिखें जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। प्रोफेसर हरबंस मुखिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में मध्यकालीन इतिहास के विश्वविख्यात प्रोफेसर थे। वो अब रिटायर हो चुके हैं। परीक्षा में उनके प्रश्न पत्र सबसे अनूठे होते थे। उनमें 6-7 सामान्य प्रश्न होते थे, पर अंत में जो लिखा होता था वो बिल्कुल अनूठा था। अगर आपको ऊपर का कोई भी प्रश्न अच्छा न लगे तो कृपया खुद अपने प्रश्न लिखें और उनका उत्तर दें। हम में से कुछ लोगों ने ऐसा किया भी। प्रोफेसर मुखिया प्रश्न पत्र बांटने के बाद 2 घंटों के लिए गायब हो जाते थे और सत्र के अंत में केवल हमारी उत्तर कॉपियों को इकट्ठा करने के लिए ही आते थे।